Helt til slutt har vi en liten konkurranse for dere som sitter hjemme og lytter ved radioapparatene. Et eller annet sted i Norges land sitter i dette øyeblikk en av våre medarbeidere med en sjekk på kroner 10 000 i den ene hånden, en kulepenn i den andre hånden og en telefon ved sin side. Vår medarbeider venter bare på at telefonen skal ringe, og den første som ringer ham i løpet av de neste 10 minutter og sier «bedre sent enn alvor» har vunnet. Nå er ikke dette fullt så enkelt som det høres ut. Vi oppgir nemlig ikke vår medarbeiders telefonnummer. Han kan befinne seg på et hvilken som helst telefonnummer i Norges land. Det gjelder med andre ord bare å storme til telefonen og ringe vilt. Kanskje blir det nettopp deg som slumper til å slå det riktige telefonnummeret og blir den lykkelige vinner av denne kulepennen. Og dermed er det bare å si takk for denne gang, og husk, det er bedre sent enn alvor.